أما بعد، إن الخير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Evet değerli kardeşlerim, bildiğiniz gibi, diğer bir ifadeyle şahit olduğunuz gibi, zamanımızda içerisine dalıp da boğulmakta olduğumuz en çirkin musibet ve belalardan bir tanesi de ihtilaf ve parçalanma olayıdır. Bugün Müslümanların içerisinde bulunduğu en çirkin musibet ve belalardan bir tanesi de budur. İhtilaf, parçalanmalar, ayrılıklardır. Hepinizin de yakinen şahit olduğu gibi bu marazın, yani bu hastalığın girmediği hiçbir yer kalmamıştır. Bu çirkin hastalığın, inanın, girmediği hiçbir yer kalmamıştır. Nereye varsanız, kime gitseniz, kiminle az da olsa hasbihal etseniz, aynı dert, aynı hastalık göze çarpmaktadır değerli kardeşlerim. Kiminle dini konuda, dini mevzuda az da olsa hasbihal etmeye çalışsanız, aynı dert, aynı hastalık, aynı maraz göze çarpan musibetlerdendir değerli kardeşlerim. İşin acı tarafı, bunların İslam'a mal edilmesi, ondanmış gibi gösterilmesi ve ondanmış gibi bu çirkin icraatlara sımsıkı sahip çıkılmasıdır. İşin acı tarafı burasıdır. İçerisine düşüp de kurtulamadıkları bu keşmekeşliğin ve çarpıklığın adını rahmet telakki ederek ihtilafı kabul edenler, bunun ümmet için bir kolaylık, bunun ümmet için bir genişlik ve rahmet olduğunu, sünnet taraftarlarına karşı biraz önce de ifade ettiğimiz gibi şu uyduruk sözlerle sürekli ispat etmeye çalışmışlardır. Hatırlarsınız, bu gibi mevzuları az da olsa konuşan kişiler duymuşlardır. İhtilaf-ı ümmetur rahme. Ümmetin ihtilafı rahmettir. Yani ne zaman ki Müslümanlarla yan yana gelseniz, ihtilaflı konuların halledilmesi için Kur'an ve sünnet çizgisinde bir nasihat ortamı oluşsa, içerisinde bulundukları bu çirkin durumun rahmet olduğunu telakki ederek, sünnete uygun hareket edenlere karşı sürekli ihtilaf-ı ümmetur rahme sözüyle karşılık vermeye çalışmışlardır. Ümmetin ihtilafının rahmet olduğunu anlatmaya çalışmışlardır. Dinini yaşamaya gayret gösteren basiretli her fert nazarında bu söz, o insanın dini ile taban tabana çelişkili olduğu gayet açık bir gerçektir. Dinini yaşamaya gayret gösteren, özellikle delille hareket eden, Kur'an sünnet çizgisinde hareket eden bir fert nazarında, unutmayın ki bu söz, o insanın dini ile alakalı taban tabana çelişki arz eden bir durumdur. Çünkü onun dinini vaaz eden Allahu Azze ve Celle, kitabının birçok yerinde, ki hepiniz bunlara şahitsinizdir, okumuşsunuzdur, birçok yerinde ihtilafı ne yapmıştır? Şiddetle men etmiştir. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bu deliller o kadar meşhur ve yine o kadar dillerde dolaşır ki değerli kardeşlerim, inanın zikretmeye bile gerek yoktur. Yani ihtilafı kınayan, onu tepeden tırnağa reddeden Allahu Azze ve Celle'nin ve onun biricik Resulünün sözleri o kadar çoktur ki onları teker teker zikretmeye kalkışsak, inan zamanımız yetmeyeceği gibi sayfalarımız da yetmeyecektir. Bunları yazmaya kalkışsak. Evet. Ancak örmek olması açısından sizlere birkaç tanesini zikredeyim. Birkaç tanesini aktarayım ki bakalım bu insanların anlatmaya çalıştıkları gibi ihtilaf gerçekten rahmet midir? Yoksa Kur'an-ı Kerim'de ve onun biricik elçisi olan Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnet-i seniyesinde ihtilafın yeri ne derece zemmedilmiştir. Ali İmran suresi 105, Rabbimiz burada bakın ne buyuruyor. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ تَفَرَّقُوا وَاَخْتَلَافُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَاُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظ۪يمٌ. Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ihtilafa düşenler gibi olmayın. İşte böyleleri için büyük bir azap vardır. İşte böyleleri için elim bir azap vardır diyor. Enam suresi 159. ayeti cellesinde yine Rabbul İzzet buyuruyorlar ki, ey Muhammed, fırka fırka olup da dinlerini parçalayanlarla senin hiçbir ilişkin olamaz. Parça parça olup, fırka fırka olup da dinlerini parçalayanlarla senin hiçbir ilişkin olamaz. Onların işi Allah'a kalmıştır. Allah yaptıklarını onlara sonra bildirecektir. Bunu onlara sonra bildirecektir. Hud suresinde 118-119 Rabbimiz yine şöyle buyuruyor. Rabbin dileseydi insanları bir tek ümmet yapardı. Ama onlar ihtilaf edip durmaktadırlar. Yalnız Rabbinin merhamet ettikleri bunun dışındadır. Yine Ali İmran suresinde değerli kardeşlerim, hemen hemen bu hastalığın içerisinde bulunan bütün cemaatlerin diyebileceğim dillerinden düşürmedikleri وَعْتَصِمُ بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُ. Topluca Allah'ın ipine yapışın. Topluca Allah'ın ipine sarılın. Ayrılmayın, parçalanmayın. Ali İmran suresi 103. ayeti celil. İşte değerli kardeşlerim, zikredilen ayeti kerimelerde ve bunlarla eş manalı daha birçok ayeti celilede anlatıldığı gibi Allahu Azze ve Celle'nin kendilerine merhamet ettiği insanlar ihtilaf içerisinde olmayan insanlardır. İhtilaf edenlerin ise ancak kendilerine merhamet edilmeyen insanlar olduğu açıkça beyan ediliyor değerli kardeşlerim. Şimdi burada antiparantez, insanlar elbette ki beşer olmaları hasebiyle ihtilafa düşebilirler. Bir mevzu hususunda ihtilaf edebilirler. Dinlerini araştırırken bir yanlışlığa düşebilirler. Ama burada anlatılmak istenen, özellikle Ali İmran suresindeki 105. ayeti cellesinde kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ihtilafa düşenler gibi olmayın. Yani bir insan cehaleti yüzünden, bilgisizliği yüzünden bir ihtilaf içerisine düşebilir, bir yanlışlık içerisine düşebilir. Veya karşılaşmış olduğu birisiyle dini konuları gündeme getirdiğinde içerisinde bulunduğu şeyin yanlış olduğunu duyabilir karşı tarafta. Buraya kadar kınanmaz insan. Neden? Çünkü beşer olmaları hasebiyle muhakkak ki hata yapabilirler, ihtilafa düşebilirler. Bu mümkündür değerli kardeşlerim. Ama yan yana gelindikten sonra, özellikle ayeti celilede ifade edildiği gibi kendilerine apaçık deliller geldikten sonra, yani dini konularda Allah ve Resulünden bir şeyler anlatıldıktan sonra, bunun ispatı yapıldıktan sonra hala ihtilaf içerisinde olanlar, hala yan çizenler unutmasınlar ki ayeti celilenin son kısmında da ifade buyurulduğu gibi ve ulaike lehum azabun azim. İşte böyleleri için elim bir azap vardır. Durumun tehlikesinden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de birkaç hadisi şeriflerinde şöyle bahsetmektedir değerli kardeşlerim. Buhari hadisi, Allah'ın Resulü buyuruyorlar ki, şüphesiz ki sizden evvelki ümmetler ihtilaf ettiler de ihtilafları kendilerini helak etti. Bu kendilerini helak etti. Siz ihtilaf etmeyin. Sizden önceki ümmetler ihtilafa düştüler ve bu kendilerini helak etti. Siz sakın ihtilaf etmeyin. Siz ihtilafa düşmeyin. İkinci bir hadislerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, cemaate yapışın. Cemaati iltizam edin. Fırkalaşmaktan, ve ihtilaftan sakının. Unutmayın ki şeytan tek kişiyle beraberdir, iki kişiden biraz daha uzaktır. Evet değerli kardeşlerim, burada da gerçekten Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu manada çok açık, net ve ilgi çekici mükemmel bir sözü, şeytan unutmayın ki tek kişiyle beraberdir, iki kişiden biraz daha uzaktır. Üç kişi olursanız o biraz daha uzaklaşır sizden. Dört kişi olursanız biraz daha uzaklaşır sizden. Yani değerli kardeşlerim, cemaate yapışın, cemaate iltizam edin, fırkalaşmayın, ihtilaftan uzak durun diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. İhtilaftan uzak durun diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yine Allah Resulü'nün Numan İbni Beşir'den radıyallahu anhu gelen bir hadisi şeriflerinde, cemaat birlik ve beraberlik berekettir. Unutmayın ki ayrılık ise azaptır. Cemaat berekettir. Birlik ve beraberlik berekettir. Ayrılık ise azaptır diyor. Bu ve bununla eş manalı değerli kardeşlerim ayet ve hadisler bir hayli çoktur. Biraz önce de ifade ettiğimiz gibi. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz inşallah zikredilenlerle meselenin ehemmiyetini anlamışızdır. Aleyküm selam. Biz inşallah bu ayet ve hadislerle bizden istenileni anlamışızdır. Diğer bir ifadeyle bu konunun önemini, ehemmiyetini, konuyla ilgili bizlere karşı savunmaya çalıştıkları o sözün ne kadar batıl olduğunu en azından bu kadar delillerle anlamışızdır değerli kardeşlerim. Bu anlaşılmıştır. Parçalanma, gruplaşma ve ihtilaf denilen bu çirkin olay ne zaman dile getirilse, ne zaman söz konusu olsa, tabii ki ilk önce akla gelen şey mezhepler, meşrepler ve tarikatlar olayıdır değerli kardeşler. Bu hususta İslam'a en büyük zararı veren, darbe vuran bu şekildeki yapılanmalardır, bu şekildeki gruplaşmalardır desek inanın mübalağa etmiş olmayız. İnanın mübalağa etmiş olmayız. Çünkü sizi farklı bir amel içerisinde görseler şu ifadeyi rahatlıkla kullanabiliyorlar. Bunların mezhebi farklı. Dolayısıyla onlarda o meşrudur. Onun için bu bizde böyle, onlarda da öyledir. Ve bunun hangisi doğru, hangisi yanlış diye bir araştırma, bir soruşturmaya kesinlikle girmezler. Neden? Çünkü senelerdir kendilerine anlatılan, onlar da öyle, biz de böyle, şunlar da ise şöyledir. Senelerdir bizlere anlatılan budur. Dolayısıyla biraz önceki ifadeyi tekrar etmekte fayda vardır. Parçalanma, gruplaşma ve ihtilaf denilen bu çirkin olay, ne zaman dile getirilse, ne zaman söz konusu olsa, elbette ki basiretli insanların evvel emirdeki, ilk önceki aklına gelecek olan şey mezheplerdir, meşreplerdir ve tarikat olayıdır. Bu hususta İslam'a en büyük darbeyi vuran, en büyük efendime söyleyeyim sıkıntı oluşturan, inanın bu yapılanmalardır, bu gruplaşmalardır. İnan bu ifadelerle mübalağa etmiş olmuyoruz. Bunu kafamıza iyi yazmamız gerekir. Bu çirkin karışıklığın ve keşmekeşliğin içerisine düşüp de çıkamayan, dolayısıyla bu hallerini meşrulaştırma gayreti içerisine giren bir takım kağıt karalama alim ve hocalarının ağızlarından şu kelimeleri hiç eksik değildir. Bunları da onlardan duymaktayız. Mezhepler ve meşrepler, diğer bir ifadeyle tarikatlar, Müslümanlar için bir genişliktir, Müslümanlar için bir kolaylıktır. Dileyen dilediği mezhebe, dileyen dilediği meşrebe, dileyen dilediği tarikata müntesip olabilir. Çünkü bunların hepsi de haktır, bunların hepsi de rahmettir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öyle de yapmıştır, böyle de yapmıştır. Öyle de yapmıştır, böyle de yapmıştır. Halbuki değerli kardeşlerim, bu ifadeler gerçekten çok çirkin ifadelerdir. Özellikle bunların hepsi de haktır sözü gerçekten çok çirkin ifadelerdir. Neden? Allahu Azze ve Celle Kerim kitabında buyuruyorlar ki, El-Hakku min Rabbik. Hak Rabbinden gelendir. Hak Rabbinden inendir. Öyleyse bir şeyin hak olabilmesi için mutlaka Allah'tan inen bir delil ile ispat edilmesi gerekir. Ve bu da kendisini Kur'an'da, sünnette göstermesi lazım. Kendisini Kur'an ve sünnette göstermesi gerekir. Yani bir şeyin hak olabilmesi için değerli kardeşlerim, ya Kur'an-ı Kerim'de bir ayet ya da sünnet-i seniyede bir hadis olması gerekir değerli kardeşlerim. Tabii ki bu sözleri kendileri konuşmakla beraber ayrıyeten bu çarpık anlayışlarını imamların üzerlerine de atfetmektedirler. Yani bundan da geri durmamaktadırlar. Bu ifadeleri kullanırlarken kalkan olarak güzide imamları da dillerine dolamaktan geri durmamaktadırlar bu zavallı insanlar. Hatta bu zavallıların içerisinden öyleleri çıkmıştır ki değerli kardeşlerim, bu dört imamın beraberce kitaplarını hazırlayarak onları Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme gidip ona imzalattıklarını, hatta onun kabrine giderek bunları imzalattırdıklarını söyleyen cahiller bile söz konusudur. İnanın bu ifadeleri defalarca duymuşuzdur değerli kardeşlerim. Bu ifadeleri defalarca duymuşuzdur. Evet, pişmiş tavuğu bile güldürecek olan bu komik sözleri söyleyen insanlar, bari bu insanların ayrı ayrı tarihlerde de yaşadığını en azından akıllarından çıkarmamaları gerekir. Yani düşünün, cehaletin katmerleştiği şu ortama, şu döneme bakın ki, bu insanların ayrı ayrı tarihlerde yaşamalarına rağmen, birbirlerine en yakın olan insanların bile birisinin beşikte, birisinin mezarda olduğu bir dönemde, bunların beraberce kitap hazırladığını, dolayısıyla bunları Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme giderek imzalattıklarını söylüyorlar. Ses niye az geliyor ki? Aha, biraz daha açayım bakayım. Evet. Bunlar ne yazık ki bu şekilde komik ifadelerde kullanmaktan geri durmaktadırlar. Bu gibi kuru kalabalıkların ağızlarından sudur eden sözlerden bazıları da şunlardır değerli kardeşlerim. Arkadaş, bu imamlar cahil insanlar mı idi? Bu imamlar sizin bu anlattıklarınızı bilmiyorlar mı idi? Sonra işin içerisinde nasih mensuh meseleleri vardır. Ayrıyeten hadislerin sahihi ve gayri sahihi denilen şeyler vardır. Bunlar güya imamları iyi tanıyan, güya meseleleri idrak eden veya diğer bir ifadeyle güya hadisin sahihini, gayri sahihini iyi bilen insanlarmış gibi bu türden sözleri de söylemekten geri durmuyorlar. Aklı başında basiretli bir Müslümanın bu gibi sözlerle kitap ve sünnetin ortaya koyduğu açık ve seçik naslarını geri plana itmesi asla düşünülemez. Bu gibi ifadelerle Kur'an'ın ve sünnetin ortaya koyduğu açık ve seçik naslarını geri plana basiretli bir insan itemez değerli kardeşlerim. İnanan ve teslim olan bir Müslümana düşen selefi salihinin tertemiz yolunu takip etmesi ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sahih hadislerini en güzel bir şekilde uygulamasıdır. Bu konuda hiçbir pahane ve tereddüde yer yoktur değerli kardeşler. Nasih mensuh meselelerini, ki bu olayı da biraz önce ifade ettiğimiz gibi anlasalar bari, hadislerin sıhhati konusunu ve mezhep imamlarının içtihadını pahane ederek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin tertemiz sünneti seniyesini geri plana itmeye, onu elinin tersiyle dolaylı yoldan da olsa kenara bırakmaya hiç kimsenin hakkı yoktur. Bu kör taklitçiliğin ve koyu mezhep ve meşrep taassubunun ta kendisidir. Kaldı ki bu imamlar değerli kardeşlerim, insanlara illa da bizi taklit edin, sakın bizim görüşümüz ve içtihatlarımızdan ayrılmayın diye bir söz de söylememişlerdir. Bunu bildiğiniz gibi defalarca derslerimizde anlatmışızdır. Her ne kadar bu insanlar imamları kendilerine kalkan olarak da kullansalar, çirkin icraatlarına tezgah olarak da kullansalar, kesinlikle değerli kardeşlerim, bu imamların hiçbirisi, yani Ebu Hanife olsun, Rahimullah, İmam Şafii olsun, Ahmed İbni Hanbel olsun, İmam Malik olsun, bunlar bizi taklit edin, sakın bizim görüşümüz ve içtihatlarımızdan ayrılmayın diye bir söz söylememişlerdir değerli kardeşlerim. böyle bir sözleri yoktur. Aksine her biri aynı noktaya çağıran ve aynı sözlerle insanları Kur'an'a ve sünnete davet eden ilim ehli insanlardı değerli kardeşler. İlim ehli insanlardı. İşte kendilerine defalarca kitap ve sünnetten deliller getirildiği halde onları görmemezlikten gelen veya çeşitli tevillerle onları geri plana itmeye çalışan birçok zavallının ensesine bir şamar gibi inen imamların güzel sözleri. Gelin hep beraber bunların sözlerine bir bakalım. Bunları bir dinleyelim. Bunlara bir göz atalım bakalım ki bu insanların dediği gibi o güzide imamlar gerçekten bugünkü en çirkin şekliyle arzı endam eden bir gruplaşmaya mı insanları davet etmişler? Kendilerine defalarca sahih hadisleri anlatmamıza rağmen ondan yüz çevirin benim içtihadımla hareket edin diyen insanlar mı imişler? Gelin onlara bir bakalım değerli kardeşler. İmam Ebu Hanife rahimullah, beyler ders mi dinliyorsunuz? Birbirlerinize yazı mı yazıyorsunuz? Bırakın artık bunları, bir dersimizi dinleyelim. İmam Ebu Hanife rahimullah, bunu bildiğiniz gibi defalarca anlatmışızdır, dile getirmişizdir. İza sahada hadisi fahuva mezhebi. Sahih hadis benim mezhebimdir diyor. Yani benim yolum sahih hadislerin yoludur. Bu ifadeden değerli kardeşlerim, yani mefhumu muhalifi ile eğer bir hadis zayıf ise onu terk edin, kesinlikle ben onu tasvip etmiyorum. Ben onunla amel etmenizi, ben ona uygun hareket etmenizi kesinlikle tasvip etmiyorum. Buradan bunu da anlayabiliriz değerli kardeşlerim. Nereden aldığımızı bilmedikçe hiç kimseye bizim görüşümüz ile amel etmesi helal değildir. Görüyor musunuz değerli kardeşlerim? Yani bugün güya peşinden gidildiği, kendilerine önder edinildiği İmam Ebu Hanife rahimullah bu güzide sözlerinde, bu güzel sözlerinde insanlara inanın çok mükemmel mesajlar vermektedir. Nereden aldığımızı bilmedikçe hiç kimseye bizim görüşümüz ile amel etmesi helal değildir. Yani taklitin burada açık ve net bir şekilde haram kılındığı anlatılıyor. Helal değildir diyor. Nereden almış, nereye dayanmış bunun bilinmesini istiyor Ebu Hanife rahimullah. Bakın yine bir sözlerinde Allah'ın kitabına, Resulünün sünnetine ters düşen bir söz söylediğim zaman benim görüşümü terk edin diyor. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın kitabına, Resulünün sünnetine ters düşen bir söz söylediğim zaman benim görüşümü terk edin diyor. Benim görüşümü terk edin diyor. Yani bugün sohbet ortamlarında aynı mezhep içerisinde olduğunu söyleyen bir kişiye, bir kimseye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadis getirdiğimiz zaman unutmasın ki bunu kabullenmesi onun imamının kendisinden istediği bir şeydir. Onun için burada imamını gücendirecek diye bir evhama sakın kapılmasın. Çünkü burada anlatıldığı gibi Ebu Hanife rahimullah sünnete, yani Kur'an'a, sünnete uygun olan şeylerle amel etmemizi istiyor. İmam Malik rahimullah, ben bir beşerim diyor, hata da ederim, isabet de ederim. Sizler benim görüşlerime bakın, Allah'ın kitabına, Resulünün sünnetine uyanı alın. Uymayanı ise bırakın diyor. Uymayanı ise bırakın diyor. Yine bir sözlerinde, peygamberin dışında insanların sözleri alınır da reddedilirdi. Ama peygamberin sözü sadece alınır. Onun dışındakilerin sözü alınır ve reddedilir. Alınır, Kur'an'a sünnete uygunsa reddedilir, uygun değilse değerli kardeşler. Bu imamın da sözlerini çoğaltabiliriz. İmam Şafii rahimullah bir kimse için diyor, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den nakledilen bir sünnetin açıkça belirlenmesi halinde onu bir başkasının sözünden dolayı terk etmenin helal olmadığı hususunda Müslümanlar ittifak içerisindedirler. Müslümanlar ittifak içerisindedirler. Sorularınızı inşallah değerli kardeşlerim yazın bir kenara. Sohbetimiz bitsin. Ondan sonra sorularınızı alırız. Teker teker gücümüz yettiğince izah etmeye, cevaplandırmaya çalışırız. Ama sohbetimiz bir bitsin. Sohbetimiz bir bitsin. İnşallah güzel dinlerseniz, bunlar defalarca konuşlansa da bunlar bize lazım olan şeyler. Çünkü içerisinde bulunduğumuz en çirkin problemlerden birisi de işte gördüğünüz gibi ihtilaflar, parçalanmalar, huzursuzluklar hep bundan kaynaklanıyor. Dolayısıyla bunların telafisi için samimi Müslümanlara bu ve emsali sohbetler elbette ki çok faydası olan sohbetlerdir. Onun için bunu bir dinleyelim. Ondan sonra sorularınızı gücümüz yettiğince cevaplandırmaya çalışırız değerli kardeşlerim. İmam Şafii rahimullah yine bir sözlerinde buyuruyorlar ki, benim kitabımda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine aykırı bir şey bulursanız Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözünü alınız. Benim sözümü terk ediniz. Bir rivayette ise sünnete uyunuz. Başka birinin sözüne itibar etmeyiniz. Başka birinin sözüne itibar etmeyiniz. Ve yine Ebu Hanife'nin kullanmış olduğu aynı sözü kullanarak sahih hadis benim mezhebimdir demiştir İmam Şafii yine bir sözlerinde değerli kardeşlerim. Yani burada da yine karşınıza çıkan sahih hadislerle amel edin, onlara uygun hareket edin. Değil mi ki hadis zayıf, ondan uzak durun. Bunu da buradan çıkarabiliriz değerli kardeşlerim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den nakledilen her hadis benden duymamış bile olsanız o benim görüşümdür. O benim görüşümdür diyor değerli kardeşlerim. Gerçekten de ilim ehli insanlara yakışan sözlerdir bunlar ki bunları anlatmışlar, sarf etmişler ve kendileri hayatta olmamalarına rağmen geriye mükemmel miras olarak güzel sözler bırakmışlardır. Evet, ehli sünnetin önderlerinden sünnet ehli Ahmed İbni Hanbel, Allah kendisine rahmet eylesin, beni taklit etmeyin diyor. En açık, en veciz, bu hususta en güzel sözleri kullanan Ahmed İbni Hanbel'dir desek mübalağa etmiş olmayız. Beni taklit etmeyin diyor. İmam Malik'i taklit etmeyin diyor. Şafii'yi taklit etmeyin diyor. Evzai'yi, Sevri'yi taklit etmeyin. Siz de onların aldığı kaynaktan alın diyor. Siz de onların aldığı kaynaktan alın diyor. Yine ikinci bir sözünde Evzai'nin, Malik'inin, Ebu Hanife'nin sözlerinin hepsi şahsi bir görüşten ibaret olup bence hepsi eşittir. Delil ancak hadislerdir. Görüyor musunuz değerli kardeşlerim? Yani makamı, mevkisi ne olursa olsun, kim olursa olsun, değil mi ki söz Allah ve Resulünün sözü değil, değil mi ki amel Allah'ın emrettiği, Resulünün tarif ettiği bir amel değil, yapanı kim olursa olsun, söyleyeni kim olursa olsun, kesinlikle ona itibar edilmez değerli kardeşlerim. Kesinlikle ona itibar edilmez. Söz Allah ve Resulünün sözü olmalıdır. İnanç Allah'ın emrettiği, Resulünün tarif ettiği bir inanç olmalıdır. Amel Allah'ın emrettiği, Resulünün tarif edip uyguladığı amel olmalıdır. Bunun haricindeki sözler ve ameller din adına da ortaya konsa, bu kişilerin, bu kimselerin makamı, mevkisi ne olursa olsun, kesinlikle bunlara itibar edilmez. Hucurat suresinde anlatıldığı gibi, ey insanlar, Allah ve Resulünün önüne geçmeyin. Allah ve Resulünün sözünün üzerine söz takdim etmeyin yani. Onun için din adına Allah ve Resulü, diğer bir ifadeyle Allah'ın kitabı ve peygamberin sünneti söz sahibidir. Hiç kimse bu iki kaynağın haricinde inançta ve amelde din yaşama selahiyetine sahip değildir. Yaşarsa bu kendisinden kesinlikle kabul edilmeyecektir. Evet, artık buraya kadar zikredilenlerden de anlaşıldığı gibi değerli kardeşlerim, durumu, konumu ne olursa olsun hiçbir kimsenin sözü Allah ve Resulünün sözüne dolaylı da olsa, ki zaten günümüzde direkt olarak Allah ve Resulünün sözünü kenara iten kimseyi göremezsiniz. Bunlar sürekli dolaylı yönden ellerinin tersiyle kenara iten insanlardır. Dolaylı yönden. Direkt olarak biz Allah'ın kitabını ve Resulünün sünnetini kabul edemeyiz sözünü kesinlikle kimse bunu söyleyemez. Bunu kimse söyleyemez, söylememiştir de. Dolaylı yönden sizin de tanık olduğunuz gibi ellerinin tersiyle kenara bırakıyorlar. Nasıl oluyor dolaylı yönden? Allah'ın kitabından, peygamberin sünnetinden bir şey getiriyorsunuz. Adam üstadının bunu görmediğini ve sizin mi sadece gördüğünüzü anlatarak bunu kenara bırakıyor. Bunu siz duyduğunuzda bizim üstad duymadı mı? Bundan sizin haberiniz var da bizim şeyh bunu görmedi mi? Bunları siz okuduğunuzda bizimkiler yani bunları okuyamadı mı? Veya senin Arapçan var mı? Şeklindeki veya buna paralel sözler değerli kardeşlerim. İşte bu ifadelerle ne yapmışlardır? Dolaylı yönden Allah ve Resulünün sözünü kenara itmişlerdir. Evet. Durumu, konumu ne olursa olsun. Hiç kimsenin sözü Allah ve Resulünün sözüne dolaylı da olsa tercih edilememeli. Tercih edilmemelidir değerli kardeşlerim. Söyleyeni ve yapanı kim olursa olsun Allah Resulü'nün sözüne ve uygulamasına ters düşen bütün söz ve davranışlar batıldır. Bunu kenara itmemiz gerekir. Bunun kenara itilmesi gerekir. Neden? Çünkü birlik ve beraberlik isteniyorsa bu şarttır. Bu olmadığı müddetçe kesinlikle içerisine düştüğümüz bu musibetten, bu beladan mümkün değil kurtulamayacağız değerli kardeşler. Bundan kesinlikle kurtulamayacağızdır. Kim hayırlı bir netice istiyorsa meselesini Allah'a ve Resulüne götürecektir. Cemaat liderinin sözünü kenara bırakacaktır. Üstadının, şeyhinin görüşünü, içtihadını kenara bırakacaktır. Söz sahibi Kur'an'ı ve sünneti yapacaktır. Söz sahibi Kur'an'ı ve sünneti yapacaktır. Değerli kardeşlerim, ve yine bu bataklığın içerisine saplanıp kalanların üzerindeki tuhaf tesirlerden bir diğeri de ölçü, mezhep ve meşrepleri olup kitabı ve sünneti bu süzgeçten geçirmeleridir. Kitabı ve sünneti, Kur'an'ı ve sünneti bu süzgeçten geçirmeleridir. Bu kötü kör taassupları yüzünden mezhep ve meşreplerine ters düşen ne kadar hadis varsa onlardan uzak durmaktadırlar. Onlardan uzak durmaktadırlar. Çünkü onlara göre sünnete uymanın manası imam ve grup liderlerini kötülemek, sünnete ters düşse bile mezhep ve grup liderlerine uymanın manası da ona aykırı göstermek, ona saygı göstermek ve onu yüceltmektir. Onu yüceltmektir. Bu sebeple onlar kendi mezhep ve meşrep imamlarını kötülemek ihtimalinden kurtulmak için onları taklit etmekte ve sünneti almamakta ısrar etmektedirler. Bunda ısrar etmektedirler. Bunlar bu çirkin kuruntuları sebebiyle yağmurdan kaçarken doluya tutulmaktadırlar. Yağmurdan kaçarken doluya tutulmaktadırlar. Hatırlarsınız geçenlerde de sohbetimde anlatmaya çalışmışımdır. Bu çirkin oluşumların içerisinde olan kelli felli insanlardan bir tanesinin kullandığı şu söze bakın. Diyor ki siz mezhebimize uymayan ne kadar ayet görürseniz mutlaka onun tevil edilmesi gerekir. Ve mezhebimize uymayan ne kadar hadisle karşılaşırsanız unutmayın ki o zayıf hadistir diyor. Yani biraz önceki kullanmış olduğum ifadeyi destekleyen sözlerdir bunlar. Çünkü bu sözleri bu gibi insanların kitaplarını okudukça buluyoruz, yazıyoruz. Yani ölçü mezhep ve meşrepleri olmuş kitap ve sünnet bu süzgeçten geçiriliyor. Ne kadar ayet görürseniz onlar tevile muhtaçtır, tevil edilmelidir. Ne kadar mezhebimize uymayan hadisle karşılaşırsanız onlar unutmayın ki ya nesh olmuştur ya da zayıftır demişlerdir. Evet, ne yazık ki bu şahsiyet Hanefi mezhebinin kelli felli ülemalarından kerhi denilen bir insan, kerhi denilen bir insan bu sözü yani hiç sıkılmadan rahatlıkla söyleyebilmiş. Ondan sonra onu kendilerine örnek edilen, o mezhebi meşrebi kendilerine örnek edilen insanlar da bu sözü yeri geliyor ki kullanmaktadırlar değerli kardeşlerim. Evet. Şimdi bu tip düşünce, bu tip evhamda olan kimselere şöyle bir soru sorulabilir. Bir kimseye uymak eğer uyulana saygı göstermeye, ona ters düşmek de onu kötülemeye delalet ediyor ise, siz nasıl olur da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine aykırı hareket etmeyi kendiniz için caiz görüp sünnete uymayı terk ederek sünnete ters düşen bir meselede grup liderinize uyarsınız. Oysa o insanlar günahtan korunmuş ve hatadan masum birileri değillerdir. O insanları kötülemek veya onlara ters düşmek, üstelik insanı dinden imandan çıkaran küfür de değildir. Eğer onlara karşı ters düşüp, diğer bir ifadeyle onlara karşı ters görüş beyan etmek, onları kötülemek manasına geliyor ise, peki hiç düşünmediniz mi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine ters görüş beyan etmek hangi manaya gelir? Bunu hiç mi düşünmediniz? Onun sözünü ters, elinizin tersiyle kenara itmekten korkuyorsunuz. Neden? İmamınızı kızdıracaksınız. Şeyhinizi, üstadınızı kızdıracaksınız diye. Onlara saygısızlık olur diye böyle bir düşünceye sahipsiniz. Peki hiç düşünmüyor musunuz? Hiç aklınızı kullanmıyor musunuz? Karşınıza çıkan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sözüdür. Eğer bu kural, eğer bu kaide geçerli ise, yani onların görüşlerine, onların içtihatlarına ters hareket etmek onlara saygısızlık ise, Allah Resulü'nün önünüze getirilen, önünüze sunulan sahih hadislerine ters düşmek hangi manaya gelir? Hangi manaya gelir? Anlaşılması açısından tekrarda fayda vardır. Onların sözlerini inkar etmek, onların sözünü kenara bırakmak elbette ki hepinizin de itiraf edeceği gibi şirk ve küfür değildir. Ben Ebu Hanife'nin sözünü kabul etmiyorum dese bir insan dinden çıkmaz. Ben İmam Şafii'nin görüşünü, içtihadını kabul etmiyorum arkadaş dese bir insan dinden çıkmaz. Makamı, mevkisi ne olursa olsun bu insanların ortaya koydukları görüşlerini, içtihatlarını terk etmek insanı dinden çıkarmaz. Ama bahsi edilen Allah'ın Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bunun sözünü inkar insanı dinden çıkarır. Bunun getirdiği şeylere ters düşmek saygısızlığın en büyüğüdür. Demiyor mu ki heva ve arzusu benim getirdiğime tabi olmadığı müddetçe sizden hiçbiriniz iman etmiş olamazsınız diyor. Sizden hiçbiriniz iman etmiş olamazsınız. Ta ki heva ve arzusu benim getirdiğime tabi olmadığı müddetçe. Burada yine antiparantez değerli kardeşlerim. Elbette ki bu ifadelerimizle, elbette ki bu sözlerimizle ilim ehline ihtiyaç yoktur. Onları kenara itin. Ebu Hanife kimmiş ki? Maliki kimmiş ki? Efendim Ahmed İbni Hanbel neciymiş ki? Böyle ifadeler herhalde kullanmıyoruz. Bu sakın böyle anlaşılmasın. Burada anlatılmak istenen gayet açık ve nettir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sözü varken, onun uygulaması varken, onların sözü elbette ki bir hiçtir, bir işe yaramaz. Hangisinin sözü ve ameli olursa olsun, hangisinin içtihadı olursa olsun. Bizim ilim ehline elbette ki ihtiyacımız vardır. İlim ehline ihtiyaç, onlara soru sormak, onlardan dinimizi öğrenmek, ama zamanımızdaki arzı endam eder şekliyle, körü körüne onlar ne derse yutacağız manasında telakki edilmemelidir. Onların ağızlarından çıkan sözler, gökten indirilmiş vahiymiş gibi kabul edilmemelidir. Allahu Azze ve Celle, bilmeyenler bilenlere sorsun, bilmeyenler zikir ehline sorsun. Bu manada deliller çoktur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bilmemenin ilacı sormaktır. Bunun yanı sıra, alimler peygamberlerin varisleridir. Elbette ki, onlardan öğreneceğiz. Onlara soru soracağız. Ama bazılarının dediği gibi, bazılarının zannettiği gibi soru soracağız, yanlarına gideceğiz, onlar ne derse yutacağız şeklinde değil. Gideceğiz, soracağız, akabinde ikinci kural, kul hatu burhanakum in kuntum sadıkın. Davanızda sadık iseniz delil getirin. Yani anlatmış olduğun şey doğru ise, sadık bir şey ise, sağlam bir şey ise, sahih bir şey ise Ki bunun Kur'an sünnetten delili olması gerekir. Bunu istememiz gerekir. Bunu adab edep çerçevesinde istememiz gerekir. Yine bazılarının dediği ve zannettiği gibi onlara soru sorulmaz. Soru sorulmak edepsizliktir, hayasızlıktır, ahlaksızlıktır şeklindeki bir anlayış gerçekten düzgün, sahih, sağlam bir anlayış değildir. Bu kesinlikle kabul edilecek bir söz değildir. Bunu kenara bırakıp bizim mutlaka makamı, mevkisi kim olursa olsun dinimizi öğrenme açısından sorular sorma mecburiyetindeyiz. Hatırlarsınız Bakara suresinde Allahu Azze ve Celle İbrahim Aleyhisselam soru soruyor. Ya Rabbi sen ölüleri nasıl diriltirsin? Bunu okumuşsunuzdur. Ara sıra da olsa derslerimizde dile getiriyoruz. Allahu Azze ve Celle İbrahim Aleyhisselam'a ey İbrahim yoksa inanmadın mı diyor. Yoksa inanmadın mı diyor. İnandım diyor bilakis ama diyor kalbim mütmain olsun. Ve ayetlerin devamında gördüğünüz gibi, okuduğunuz gibi Allah Azze ve Celle ona kuş tutmasını, kesmesini, etlerini birbirine karıştırmasını ve neticede bunları dağların başına koy, çağır bak sana geleceklerdir diyor. Bunun yanı sıra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme geliyor adam. Bu senden mi, Allah'tan mı şeklinde soru soruyor değil mi değerli kardeşler? Yani niye bunu anlatıyoruz? Neden bu delilleri zikretmeye çalışıyoruz? Biz en azından mütmain olabilme açısından, itimi inan bulabilme açısından ne yapıyoruz? Soru soracağız. Ve bunun delilini isteyeceğiz değerli kardeşler. Hele hele özellikle içerisinde bulunduğumuz keşmekeşliğin, ihtilafın had safhaya ulaşmış olduğu şu ortamda bizim buna daha fazla ihtiyacımız vardır. Bizim buna daha fazla ihtiyacımız vardır. Öyle söylenilen her sözü yutmamamız gerekir. Bunu mutlaka karşı taraftan delillendirmesini istememiz gerekir. Evet. Artık değerli kardeşlerim, açıkça görülüyor ki bu insanlar basiretsizce hareketleri yüzünden bu hale gelmişlerdir. Kimler? Körü körüne hareket edip hocam dedi, üstadım dedi, imamım dedi deyip karşılaştığı birçok delili elinin tersiyle dolaylı da olsa kenara itenler bu halleri yüzünden bu çirkin konuma düşmüşlerdir. Çünkü delilsiz körü körüne hareket etmeleri, aşırı taassupları ve en korkuncu da değerli kardeşlerim, açıkça gördükleri çelişkileri rahmettir kılıfı ile geçiştirmeleri bunları bu hale sürüklemiştir. Bunları bu hale sürüklemiştir. Acaba aklı başında bir Müslümanın söyleyeceği ve yapacağı bir şey midir bunların söyledikleri ve uyguladıkları şeyler? İhtilafa rahmet gözüyle bakan bu zavallılara peki ittifak nedir diye sorulacak olsa acaba ne cevap verirler? Öyle ya, ihtilaf rahmet ise ittifak zulmet olur. Bunun cevabı budur. İhtilafa rahmet gözüyle bakılmaz. Biraz önceki Rabbimizin kitabı ve Resulünün tertemiz sözleri bu mantığı tepeden tırnağa reddediyor değerli kardeşler. Eğer ihtilaf rahmet ise ittifak zulmettir. Dolayısıyla Kur'an'ın ve sünnetin bu manadaki ayrılmayın, parçalanmayın, ittifak halinde hareket edin, yan yana gelin, cemaati iltizam edin, üzerinize cemaati iltizam yazılmıştır, farzdır. Bu ve emsali deliller bu sözün karşısında sanki tutarsızmış gibi karşımıza çıkıyor. Halbuki asıl olan Allah Azze ve Celle'nin Resulü'nün zikrettiği biraz önceki ayet ve hadislerdir. Bu sözler aklı başında basiretli insanların kullanacağı sözler değillerdir değerli kardeşler. Tabii ki ne diyeceklerini tezgahlarına malzeme olarak kullandıkları sözlerden bellidir. İhtilafı rahmet telakki edip ve uyguladıkları bu söze de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi patent seçenlere bakınız şu söz ne güzel cevap vermektedir. Yani bu sözü araştırmayıp da bunu hadis olarak ortaya sürenlere, buna Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i patent gösterenlere, bakınız Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Men kezebe aleyye mutaammiden felyetebevve makadahu minennar. Allahu Ekber. Hemen hemen her cahil insanın bile duyduğu bir sözdür bu. Tevatür derecede herkesin dilinde hemen hemen dolaşan bir sözdür bu değerli kardeşlerim. Kim kasten benim üzerime yalan uydurursa cehennemdeki oturacağı yerine hazırlansın. Onun için bir Müslümanın çok uyanık olması gerekir. Bir Müslümanın uyanık olması gerekir. Allah'a ve Resulüne iftira etmemesi gerekir. Allah ve Resulünün kullanmadığı sözü kullanmaması gerekir. Biz bu sözlerin bilinçsiz olarak söylendiğini ümit ederek, ki öyledir de inşallah, çünkü bu sözleri kendilerinden duyduğumuz insanlar, inanın Kur'an sünnet çizgisinde malumatı olmayan insanlardır. Yani ihtilafın rahmet olduğunu bizlere anlatmaya çalışan insanların hemen hemen kısmı azamının cahil olduğuna şahit olmuşuzdur. Yani bunların basiretli bir şekilde kitap sünnet çizgisinde ilimlerinin olmadığı görülüyor. Biz bu sözlerin bilinçsiz olarak söylendiğini ümit ediyoruz ki öyledir. Ve diyoruz ki inşallah bundan sonra kullandığınız İslami her sözün muhakkak delilini araştırmaya çalış. Bunu soruşturmaya çalış. Hani defalarca diyoruz ya, konuşmadan önce konuşacağınızın delilini önce bir bulun. Onu sağlıklı bir delile dayandırın, ondan sonra konuşun. Amel sahasına dökmeden önce o amelinizi ispat eden delili önce bulun. Onun sağlıklı bir şekilde ispatını yapın, ondan sonra bunu yapın değerli kardeşlerim. Değilse bilindiği gibi açılan her hayırsız bir çığırın günahı onu ilk çıkaranın o cılız omuzlarına yüklenecektir. Onun o cılız omuzlarına yüklenecektir. Hayra vesile olan hayrı işlemiş gibidir. Bildiğiniz gibi şerre vesile olan da şerri işlemiş gibidir. Yani Allah dedi, Resulü dedi diye insanlara Allah ve Resulünün sözü olmayan sözleri takdim ederseniz, onların bu manadaki yoldan çıkmalarına vesile olursanız, bunun değerli kardeşlerin vebali büyük olur. İsterseniz bu konudaki söylenen sözün çürüklüğünü ortaya koyan ilim ehlinin sözlerini şöyle bir aktaralım. Yani ihtilaf-ı ümmetur rahme diye bizlere anlatmaya çalıştıkları bu söz gerçekten hadis midir? Yoksa bu nerede geçiyor? Bununla alakalı ilim ehli ne demiştir? Bunları yeri gelmişken inşallah aktarmakta faide vardır. Değerli kardeşlerim, bu söz hem metin itibariyle hem senet itibariyle batıl bir sözdür. Efendime söyleyeyim, batıl bir hadistir değerli kardeşlerim. Suyuti Camiu Sagir'inde buyuruyorlar ki bütün muhaddisler indinde ne sahih ne zayıf ve ne de mevzu olarak senedini ben bulamadım diyor. Ben bunun senedini bulamadım diyor. İbni Hazım El-İhkam fi Usulü'l Ahkam'da diyor ki böyle bir hadis yoktur. Madem ihtilaf rahmettir, o zaman ittifakta zulmet olması gerekir. Bu garip bir söz diyor. İhtilaf hiç rahmet olur mu diyor. Eğer ihtilaf rahmet ise ittifak zulmettir o zaman diyor. Allame Es-Subki rahimullah, o da diyor ki bu hadisin ne mevkuf ve ne de merfu ve ne de zayıf ve uydurma olarak senedini ben bulamadım diyor. Mevkuf yani sahabeye dayandırılan, merfu Allah Resulüne dayanan, böyle bir senedini ben bulamadım. Zayıf ve uydurma olarak bile ben buna rastlayamadım diyor. Ve asrımızın muhaddislerinden Şeyh el-Albani, Allah kendisine rahmet eylesin, o diyor ki bu söz ashabımın ihtilafı sizin için rahmettir. Ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız doğru yolu bulursunuz sözleriyle de diyor rivayet edilmiştir. Her ikisi de diyor sahih değildir. Birincisi son derece zayıf, ikincisi ise uydurmadır diyor. Birincisi efendim son derece zayıf, ikincisi ise diyor uydurmadır diyor Şeyh el-Albani, Allah kendisinden razı olsun. Silsiletü hadisi daifede, yani zayıf hadisler silsilesinde 58 ve 61 numaralı rivayetler, burada izahını da yapıyor, nedeninin içini de daha geniş bir şekilde aktarıyor değerli kardeşlerim. Allah kendilerinden razı olsun. İlimden biraz olsun nasibini alan bu insanlardan, dediği gibi, ihtilaf eğer rahmet ise ittifakın zulmet olması gerekir. İhtilafın zulmet olması gerekir. Bakınız yine bu konuda İmam Müzeni, Allah kendisine rahmet eylesin, şöyle diyor. Diyor ki, ihtilafı caiz gören ve bir olayda içtihat eden iki alimden birinin helal, diğerinin haram dediğini ve bunların her birinin içtihatlarında doğruyu bulacaklarını iddia eden kimseye şöyle cevap verilir diyor. Önce sözünü tekrar edelim. Diyor ki, ihtilafı caiz gören, yani buna rahmet telakkisi olarak bakan ve bir olayda içtihat eden iki alimden birisinin helal dediğine, birisi de diyor haram. Ve bunların ikisinin de doğru olduğunu, ki özellikle mezhepler arasında işte o da doğrudur, bu da doğrudur deniliyor ya, bakın diyor onlara nasıl cevap verilir. Bu selef aliminden dinleyelim bakalım nasıl cevap veriliyor. Diyor ki, bu düşünceyi sen kitap ve sünnete dayanarak mı, yoksa kıyas yaparak mı söylüyorsun? Yani bunu neye dayanarak söylüyorsun sen? Eğer bir nasla dayanarak söylüyorum cevabını verirse, şöyle denilir: kitap sünnet ihtilafı kaldırdığı halde sen nasıl oluyor da ihtilafı kitaba ve sünnete dayandığını iddia ediyorsun? Yani bir kere Kur'an ve sünnet ihtilaf etmeyin diyor. Ayrılmayın, parçalanmayın diyor. Böyleleri için elin bir azap vardır diyor. Bunu kitaba ve sünnete dayandırarak söylediğini iddia ediyorsan, ey ne delil? Delilin nerede? Bunu bir göstermen lazım. Çünkü kitap ve sünnet tepeden tırnağa ihtilafı nehyediyor. Eğer kıyasla olduğunu söylüyorsan diyor, ona da şöyle cevap verilir: kitap ve sünnet ihtilafı yasaklarken nasıl olur da sen ihtilafın caiz olduğunu kitap ve sünnete kıyas edersin? Bu akıllı bir kimsenin, hele bir alimin cevaz vereceği bir husus değildir. Kesinlikle ihtilaf rahmet olarak telakki edilmez. İhtilaf zulmettir. Müslümanın ondan uzak durması gerekir. Evet, Allah kendisinden razı olsun, gerçekten de güzel cevaplar. İbni Abdülber Rahimullah, o da şöyle diyor, konuyla ilgili diyor ki, eğer biri ile çelişen iki ayrı görüşte doğru olacak olsaydı, selef içtihatlarında, fikir ve fetvalarında birbirlerini hataya düşmekle suçlamazlardı. Birbirlerini bu manada suçlamazlardır. Yani, efendim işte falan ilim ehli, Allah kendisinden razı olsun, ama bu konuda hata etmiştir. Diğeri öbürü için aynı ifadeyi kullanmıştır diyor. Yani bunlar eğer düzgün doğru bir şey olmuş olsaydı, selef birbirini bu manada efendim tekzip etmezlerdi, hataya düştüklerini söylemezlerdi diyor. Akıl diyor, bir şeyin zıttı ile birlikte doğru olmasını kesinlikle kabul etmez. Yani bırakın nakli, akıl bile bir şeyin zıddı ile birlikte doğru olmasını kabul etmez. Yani düşünün, işte üzerinde durduğumuz mezhepler, meşrepler, birinin helal dediğine birisi haram diyor. Yani şimdi aynı dinden olduğunu iddia ettiğimiz bir şey, birisinde helal, birisinde haram. Birisinde namaz kılmayan kafir, birisinde Müslüman. Birisinin iman dediğine birisi küfür diyor. Artık bunu büyük konularda, mevzularda da gördüğümüz gibi, teferruattaki mevzularda da görüyoruz. Kan abdesti bozar, birisinde bozmaz. Kadına dokunma birisinde abdesti bozuyor, birisinde bozmuyor. Bunlar çoğaltılabilir. Ama kesinlikle bunların bir tanesi doğrudur ve delile dayalı olan doğrudur. Delile dayalı olan doğrudur. Çünkü kesinlikle birbirine zıt olan bir şey İslam'a mal edilemez. Allahu Azze ve Celle'nin Kerim kitabında buyurduğu gibi, اَفَلَا يَتَدَّبَّرُونَ الْقُرْآنِ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوا ف۪ي اِخْتِلَافًا كَسِيرًا. Siz o Kur'an'ı hiç düşünmüyor musunuz? Hiç tedebbür etmiyor musunuz? Eğer o Allah'tan başkası tarafından olmuş olsaydı, içerisinde birbirine muhalif şeyler olurdu diyor. Yani bu Allah'tandır, kesinlikle onun içerisinde birbirine muhalif bir şey yoktur. Eğer sünnetin de vahiy olduğuna inanıyor isek, iman ediyor isek, ki öyledir, onun içerisinde de birbirine muhalif bir şey yoktur. Yani sahih sünnetin içerisinde birbirine muhalif bir şey yoktur. Sahih sünnetin içerisinde böyle bir şey yoktur. Onun için akıl hiçbir zaman bir şeyin zıddı ile birlikte doğru olmasını kabul etmez. Nitekim bir anda iki zıddı bir araya getirmek imkansız olan en çirkin şeylerdendir diyor İmam İbni Abdülber. Allah kendisinden razı olsun. Görüldüğü gibi değerli kardeşlerim, artık bunları çoğaltabiliriz ama ben Hacer-ül Askalani'nin Nuhbesindeki şu sözünü de zikredeyim. Bu da yine konuyla ilgili çok değerli bir kuraldır, kaidedir. Diyor ki Hacer-ül Askalani, ki biliyorsunuz bu zatı hadis usulünde, hadis ilminde çok değerli bir mevkisi yeri olan kişidir. Diyor ki birbirine muhalif iki haberden birini diğerine tercih etmediğiniz müddetçe iki mütenakızın doğruluğu hakkında ilmin hasıl olması imkansızdır. Bu imkansızdır. Birbirine muhalif iki haberden birini diğerine tercih etmediğiniz müddetçe iki haberden, yani birbirine mütenakız iki haberin doğruluğu hakkında ilmin hasıl olması imkansızdır. Biri birine muhakkak tercih edilecektir. Nasıl? Yani zaten baktığınız zaman biri ya zayıftır, diğeri sahihtir, ya nasih mensuh olayı vardır, ya da artık hakkında hiçbir şey söylenmemiş, milletin uydurduğu bir şeydir. Dolayısıyla o elimizin tersiyle dünden kenara bırakılması gerekir. Bu gerçekten önemli bir kuraldır. Bunu kafamıza yazıyoruz. Karşılaştığınız iki birbirine muhalif şeyden sağlıklı bir ilmin hasıl olması imkansızdır. Mutlaka birini diğerine tercih etme mecburiyetiniz vardır. Birini diğerine tercih etme mecburiyetiniz vardır. Hazır sıcağı sıcağına, hatırlarsınız bizim ara sıra da olsa konuşmuş olduğumuz, dile getirmiş olduğumuz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin namazda elleri kaldırma hususunda birbirine tenakuz iki şey geliyor. Secdelerde el kaldırma meselesi, ben mevzu küçük olması hasebiyle ama kuralın, kaidenin anlaşılması konusunda zikretmeyi uygun görüyorum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den tabi aktarılıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem iftidah tekbirinde rukuya giderken ve rukudan doğrulduktan sonra ellerini kaldırırdı. Secdelerde ise bunu yapmazdı. Secdelerde ise bunu yapmazdı diyor. Ravahu Buhari, Müslim, efendim daha birçok hadis kitabı zikredilebilir. Bunlar rivayet etmişlerdir. Haber sahih. Kenara koyuyoruz. Açıyoruz, bakıyoruz ki yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bunun tam zıttı. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin secdelerde el kaldırdığı anlatılıyor. Hatta ve hatta Şeyh el-Albani'nin de Sıfatus Salatın Nebi isimli eserinde zikrettiği gibi 10 tane sahabeden bunun ispatı yapılıyor. Şimdi burada bir tenevvat söz konusu değil. Yani tenevvat biliyorsunuz İslam'da çeşitliliktir. Öyle de yapılabilir, böyle de yapılabilir. Bu cinsten bir şey değil. Ben tenevvatı izah edeyim size ve bir de delil zikredeyim. Tenevvat, başta dediğimiz gibi çeşitliliktir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem iftidah tekbirinde ellerini omuzları hizasına kadar kaldırırdı. Yazdık bir kenara, evet. Sahih, kaldırırdı. Alıyoruz başka bir rivayeti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namazda iftidah tekbirinde ellerini kulakları hizasına kadar kaldırırdı. Gördünüz mü? Bakın bu tenevvattır. Burada birbirini nakseden, birbirini yalanlayan bir şey yoktur. Kulakları hizasına kadar kaldırma, omuzları hizasına kadar kaldırma. Burada tenevvat söz konusudur. Tenakuz değildir. Ama bakın bir önceki zikretmeye çalıştığımız, daha doğrusu zikrettiğimiz konu ile alakalı birisinde kaldırmazdı. Diğer tarafta kaldırırdı. Şimdi burada biraz önceki Hacer-ül Askalani'nin ifade ettiği gibi tenakuz söz konusu. Birbirine muhalif iki haber. Birini diğerine tercih etmediğiniz müddetçe bunun ikisinden sahih, doğru bir ilmin hasıl olması mümkün değildir. Bunu birine tercih edeceksinizdir. Ve tercihiniz de yine kurallar çerçevesinde olmalıdır. Yani nasıl tercih edeceğiz? Öncelikle bu haberler, bu anlatılan haberler sahih mi? Sahih. Bunun yanı sıra, daha doğrusu sahihliğini ispat ettik. Daha doğrusu bunun biri sahih, biri zayıf mı? Böyle bir ihtimal var mı? Yok. İkisi de sahih deniliyor. Burayı geçtik. İkinci kural gündeme geliyor. Te'lifül muhteliful hadis kuralı, kaidesi gereğince acaba bunları te'lif etme imkanı söz konusu mu? Bakıyorsunuz ki te'lif de mümkün değil. Yani Şeyh el-Albani'nin de dediği ve yaptığı gibi, ki kendisinden önce kimse dememiş, yapmamış, bazen kaldırdı, bazen kaldırmazdı. Hayır, bu ifade, bu iki nas bu ifadeyi götürmez. Kesinlikle. Bazen kaldırdı, kaldırmazdı şeklinde bir te'lif yolu kesinlikle. Burada en geçerli kural, İmam Bukhari'nin de dediği gibi, el-müsbetu mukaddemu alel-menfi. İspat edileni alacaksınız, edilmeyeni kenara bırakacaksınızdır. El kaldırma ispat edilmiş midir? Edilmiştir. Bunu alacaksınız, öbürünü kenara bırakacaksınızdır. Bu öteden beri var ola gelen bir kuraldır diyor. İspat edilen alınacaktır, ispat edilmeyeni kenara bırakacaksınızdır. Ve buna da bir misal veriyor. Kitab-ı Zekat bölümünde, sahihinde, orada sıkanın ziyadesi makbuldur kaidesini getirerek, bunun yanı sıra işte biraz önceki söylediğimiz el-müsbetu mukaddemu alel-menfi kuralını, kaidesini getirerek, tercih edilmesi gereken ispat edilen olmalıdır, gerisini kenara bırakmamız gerekir. Bunu ortaya koymuştur. Ve diyor ki sahih bir haberde sıka olan ravilerin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den, ta bunu sahabeye dayandırarak, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke fethi günü Kabe'nin içerisinde namaz kılmamıştır diyor. Sahihtir, sıkadır bunu anlatan. Bunun yanı sıra bakıyorsunuz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o gün Mekke'de, yani Mekke fethi günü Kabe'nin içerisinde namaz kılmıştır diyor. Namaz kıldığını anlatıyor. Ve Bukhari bu misali getirerek diyor ki bunun ikisi de sıkadır. Ama sıkanın ziyadesi makbuldur kuralı, kaidesi gereğince tercih edilmesi gereken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Kabe'de namaz kıldığı olaydır. Alınacak olan budur. Aynı diğer meseleyle karşı karşıya getirdiğimizde aynı şekilde ikisi de sahih, ikisi de sıka insanlardan anlatılıyor. Ama tercih burada gördüğünüz gibi değerli kardeşlerim, tercih sıkanın ziyadesi makbuldur. Diğer bir ifadeyle el-müsbetu mukaddemu alel-menfi, yani müsbet menfiye mukaddemdir. Yani ispat edilen edilmeyene takdim edilir. İşte burada değerli kardeşlerim, belki küçük bir mevzu ile diğer konular yanında nokta bir mevzu olması hasebiyle biz burada sadece kuralın, kaidenin güzel anlaşılmasına gayret gösterdik. Onun için hiçbir zaman birbiriyle muhalif, birbirine zıt iki şey kesinlikle doğru olmaz. Mutlaka ve mutlaka bunun birisi sahihtir, birisi doğrudur. Bunu alma mecburiyetindeyiz. Öyleyse Müslümanların bu konudaki güzelliği yakalamaları açısından kendisine dikkat edeceği hususlardan bir tanesi de bu olmalıdır değerli kardeşlerim. Evet, buraya kadar anlatıldığı gibi değerli kardeşlerim, gerek kitap ve sünnetin, gerekse ona güçleri yettiği kadar tabi olan ilim ehli müştehid imamların, Allah kendilerinden razı olsun, ihtilaf ve parçalanma konusundaki güzel sözleri gayet açık ve nettir. Gayet açık ve nettir, anlaşılır değerli kardeşlerim. Her ne kadar ihtilafı caiz görenler bu imamları tezgahlarına malzeme olarak da kullansalar, diğer bir ifadeyle bu imamları kalkan olarak da kullansalar, Biz inşallah bu güzel sözlerin sahibi olan o insanlarla ihtilafı caiz gören bu insanları birbirlerinden ayırt ediyoruz. Ve ara sıra da olsa dile getirdiğimiz gibi Hanefi mezhebi denilen olay ayrı, bu oluşum ayrı, İmam Ebu Hanife ayrıdır. Bunu birbirinden ayırt etmemiz gerekir kardeşlerim. Hanbeli mezhebi ayrıdır. Ahmed İbni Hanbel ayrıdır. Şafii ayrıdır ama Şafii mezhebi diye oluşulan bu şey birbirinden çok farklıdır. Hatırlarsınız ara sıra da olsa bu körü körüne taassup içerisinde olan kişilere, kimselere mezhepleri ile alakalı şu sorularımıza ters cevap verdiklerini, hangi mezhebdensiniz? Amelde Hanefi mezhebinden ama itikatta Maturidi mezhebindenim diyor. Yani bu biraz önceki kullanmış olduğumuz ifadeleri doğruluğunu açıkça ortaya koyan ifadelerdir. Yani adamı, yani Ebu Hanife rahimullahı itikadında terk etmişler. Adamın itikadını kabullenmemişler. İtikadını benimsemediğiniz, itikadını almadığınız bir insanın amelini ne diye alıyorsun? Yani içerisinde bulundukları durumun ne kadar çelişkili olduğuna bu sözler şahadet etmektedir değerli kardeşler. Onun için Ebu Hanife'nin kendisini bir kenara koyacaksınız. Hanefi mezhebi denilen bu oluşumu bir kenara bırakacaksınızdır. Bunları bir kenara bırakacaksınızdır. Evet. O halde bu yönlü bir arızada bizim de vuku bulmamamız için kitabı sünneti kendimize rehber edineceğiz. Onların çizdiği yolda yürümemiz gerekir. Bu ifadeye iyi dikkat etmemiz gerekir. Yani bu noktadan sonra ne demek bizim de aynı bu yönlü bir arızada vuku bulacağımızdan bahsediliyor. Mümkün müdür bu? Sakın, sakın demeyesiniz. Çünkü bu oluşumlar da öyle birden vuku bulan, birden gündeme gelen şeyler değildir. Bunlar da yavaş yavaş yavaş yavaş neticede karşılarına dağ gibi çıkmış ve körü körüne bir taassup içerisinde saplanıp kalmışlardır. Bugün bakıyorsunuz ki kitap sünnet çizgisinde hareket edenlerin bile eğer delilsiz bir şekilde birilerinin etrafında toplanmaya çalışır iseler bunun belki bugün musibeti belası az olur ama unutmayın, kafanıza iyi yazın ki bunun ileride musibeti belası daha da büyür. Bunların erkenden hal çaresi yapılmadığı müddetçe, hal çaresine bakılmadığı müddetçe, bu konudaki doğru nedir diye onu araştırıp bulmadığımız müddetçe ileride bunlar da bizi rahatsız edecek, karşımıza dağ gibi çıkacak problemler olabilir. Onun için bizim bugünlerde başlayıp Kur'an sünnet çizgisinde her meselemizi bu iki kaynağa dayandırmamız gerekir. Buna dikkat etmemiz gerekir değerli kardeşler. Evet. Allahu Azze ve Celle'den kendim için bu anlattıklarıma uygun bir yaşantı sergilememi Rabbimden niyaz ediyorum. Bunun yanı sıra siz değerli kardeşlerime de yine Rabbul İzzet'ten konuyla ilgili güzel bir anlayış, güzel bir fehim vermesini talep ediyorum. Velhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Konu ile alakalı anlaşılamayan veya benim tarafımdan anlatılamadı bir husus varsa bunun üzerinde durabiliriz. Veya söz isteyen bir kimse varsa söz hakkı verilip onu da dinleyebiliriz değerli kardeşlerim. Hocam ben bunalımdayım. Maalesef sülalem tarikat ehlinden bu konuda toplu bir çözüm olarak medya yolunu kullanıp deşifre yapmak için bir grup çalışması yapılamaz mı? 94 Allah rızası için. Kardeşlerimizin cin ve şeytan taifesi yolunda gidiyorlar, üzülüyoruz. İki soruyu birden mi sormuşsun? Şimdi özellikle Sırat Köprüsü kardeşim, inşallah Rabbul İzzet seni de bizi de Sırat köprüsünden kolayca geçenlerden eylesin. Şimdi burada özellikle senin konuyu güzelce anlaman gerekir. Yani dinde bahsini etmiş olduğumuz bir oluşum var mıdır, yok mudur? Yani tarikat veya biraz önceki bahsini etmeye çalıştığımız mezhep ve meşrep, buna paralel yapılanmalar. Bunlar Kur'an sünnet çizgisinde var mıdır, yok mudur? Yoktur deyip bu konuda kendini güzelce tecihiz etmen lazım. Yani defalarca dile getirdiğimiz gibi daha meseleleri öğrenmeden işin hocalığına soyunursanız bunun size zararı olacaktır. Tabii ki biz bazılarının yaptığı ve dediği gibi aman siz konuşmayın, siz yapmayın, hep biz konuşalım, hep biz efendim söyleyelim, Allah'a sığınırız. Daha tesirli olabilme açısından, insanları ikna açısından bizim öncelikle meseleyi kendimiz kavramamız gerekir. Okuyarak, sohbet ortamlarına katılarak, bir şeyler yazıp eline mikrofon alıp anlatarak, ki bunlar da bize yönelik olmalıdır, biz seve seve dinleriz. Bu manada kendini güzel yetiştireceksin. Ve ondan sonra da çevrene, ki artık şunu da kesinlikle unutmamamız gerekir, mum dibine ışık vermiyor. Bu genelde hemen hemen herkes için geçerlidir, istisnalar hariç. Mum dibine ışık vermiyor değerli kardeşim. Öyleyse sen meseleyi anlayacaksın, yaşayacaksın. Denk gelirse inşallah senin o çevrene birilerini götürüp bu meseleyi onlara anlatmaya çalışacağım. Yani bir çay partisi olabilir, bir yemek partisi olabilir. Allah Resulü döneminde kullanılan vesileleri siz de kullanarak, bugün meşru olan vesileleri siz de kullanarak onlara bu konuların anlatılmasını sağlayabilirsiniz. Yani benim gelip de senin çevrendeki insanlara bu konuyu anlatmamın tesiri ile sizin daha dün farklı bir amel işlerken bugün farklı bir amel işleyen olarak, dün farklı bir şekilde inanan, bugün farklı bir şekilde inanan insan olarak onlara bir şeyler anlatması kesinlikle tesir etmez. Onun için adam sana şunu rahatlıkla söyleyecektir, belki de söylemişlerdir. Bu hemen hemen herkesin başına geçiyor. Arkadaş, daha dün böyle yapıyordun, bugün kalktın bize müftülük taslıyorsun. Daha dün şöyle şöyle yaparken bugün kalktın başımıza allemeyi cihan kesildi. Bu kadar insan deli desen iki günde bunları nereden öğrendi? Bunu söyleyecektir. Ve bu manada gerçekten de onların efendim yani senin anlattıklarından etkilenmesi mümkün değildir. Tabii bu da istisna. Bu konuda da istisnalar hariç diyelim. Ama genelde bu mümkün olmuyor değerli kardeşim. Başka kardeşini götürebilirsin. Bu şekilde anlatabilirsin. Eğer onlar hidayete hak etmişler ise mutlaka Rabbul İzzet onlara bir anlayış ihsan edecektir. Ama Allah hidayeti, yani onlara hidayeti vermeyecek ise, hidayeti hak etmemiş iseler, anlatan kim olursa olsun, ki peygamber bile anlattığında okumuşsunuzdur, görmüşsünüzdür, nice insanlar sırt çevirmiş, yan çizmiş, uzaklaşmışlardır. Anlatan insan ne kadar ilim ehli de olsa, değil mi ki hidayeti hak etmemişler? Kesinlikle bunlar hidayet bulamazlar değerli kardeşim. Ama yine bizlere düşen Kur'an sünnet çizgisinde meseleleri evvelemince güzelce öğrenmek, ondan sonra bunu yaşamak, yani yaşantınızla da bir tebliğci olabilirsiniz, ahlakınızla da bir tebliğci olabilirsiniz. Sahabeyi göz önünde bulundurun, inanın o insanların o kadar güzel mükemmel ahlakları vardı ki bunlar etrafındaki insanlara şunu dedirtmiştir, yani bunların davası, bunların gittiği yol gerçekten doğru bir yol. Bu adamlar şöyle, şöyleyken bakın şöyle şöyle oldular. Şimdi biz de önceki cahiliye şeylerimizden uzak durup davamızın güzelliğini çevremize aksettirir isek inanın çok güzel şeyler olacaktır. Bunları vesile olarak kullanabiliriz. Bunları vesile olarak kullanabiliriz. Biz cahiliz hocam, ilme vaktimiz yok. Sizin gibi alimleri bekliyoruz bu konuda. Şimdi biz cahiliz sözü yani niye cahilsiniz ki? Öğreneceksiniz. İlme vaktimiz yok derken geçen de ilmin önemini, ehemmiyetini anlatan bir sohbet dile getirmiştik. Talebul ilmu faridatu ala kulli muslimun ve muslimetun. İlim öğrenmek kadın ve erkek üzerine farzdır diyor. Şimdi bu ve bununla eş manalı delillerin karşısında biz cahiliz. Hocam biz ne yapalım? Biz bu yani siz bunun herhalde hapı mapı çıkmaz. Böyle bir şey beklemiyorsunuz. Sırat köprüsü. Ciğerpare, öğrenme mecburiyetindeyiz. Şimdi cahili olduğumuz konuları muhakkak öğrenmemiz gerekir. Yani elbette ki biz sizden allemeyi cihan olun demiyoruz. Efendim bir Buhari olun demiyoruz. Bir Şeyh el-Albani olun demiyoruz. Bir Şeyh Bin Baz olun demiyoruz. Şeyh Hüseyin olun demiyoruz. Ama itikadınızı, inancınızı sağlıklı delillere dayandıran, yeri geldiği zaman onu bir başkasına anlatan bir kıvama gelmeniz gerekir. Ve bu da alimliği gerektirecek bir şey değildir. Bu kıvama gelme mecburiyetindeyiz. Yani şimdi biz bir şeyler anlatırken alim olduğumuzu mu zannediyorsunuz? Ya siz alim görmemişsiniz ya da cahilsiniz bu konuda. Yani alimlik başka bir şey ama insanın inancını, amelini bir başkasına aktarması başka bir şeydir. Ben inandığımı, amele döktüğüm meselelerimi bak rahatlıkla anlatan birisiyim. Ben alim falan değilim. Ben alim falan değilim ve bunu tevazu babından söyleyen birisi de değilim. Tamam mı? Onun için yani alim ne demektir? Bunun iyi bilinmesi gerekir. Öğrenme mecburiyetindeyiz. İnancımızı, itikadımızı mutlaka Kur'an'a, sünnete dayandırma mecburiyetindeyiz. Ve bunun yanı sıra bunu başkalarına rahatlıkla anlatma mecburiyetindeyiz. O yönlü bir kıvama gelme mecburiyetindeyiz. Bu alimlik değil kardeşim. Bu bizim üzerimize vacip olan bir şeydir. Bunu öğreneceğiz. Başka şeylere vakit ayırdığımız kadar yani ilme de vakit ayırmamız gerekir. Biraz önce ifade ettiğimiz gibi bunun hapı mapı çıkmaz ciğerparelerim. Bunun tabiri caizse hapları kitaplardır. Bugün bir aylığınız ile adamın hayatını satın alıyorsunuz. Hatta bırakın şimdi kitabı falan. İnanın adam mesenesini açıyor. Ben buradan bir tık yapıyorum. Getiriyorum oraya bir tane tık yapıyorum. Öbür kabul ediyor derken adama yüzlerce kitabı anında aktarabiliyorsun. Görüyor musunuz? Yani ne kadar güzel imkanlar, nimetler söz konusu. Ama bunların karşısında hala vurdum duymaz bir tavır içerisinde, hala lakayt bir tavır içerisinde, hala tembel efendim bir insan şeklinde hareket etmemiz bu bize yakışmaz. Allah Resulü'nün şu hadisini hatırlatmakta fayda vardır. Talebul ilmu faridatu ala kulli muslimun ve muslimatun. İlim Müslüman erkek kadın üzerine farzdır. Bunları öğrenme mecburiyetindeyiz. Biz genelde öğrenmeden, pratiğe dökmeden hocalığa soyunuyoruz. Onun için illa soruyu soran kardeşimiz bu manada bir kimse demek istemiyorum. Genelde Müslümanların içerisinde bulunduğu problemlerden bir tanesidir. Yani yarım hoca dinden, yarım doktor candan eder hesabı paldır küldür her birimiz, efendime söyleyeyim, çevremizdeki insanlara hocalığa soyunuyoruz. Bunun zararı oluyor. Önce güzel bir öğrenelim. Ondan sonra. Ha kendi aramızda bak konuşalım. Kendi aramızda konuşalım inşallah. Anlatılsın. Çünkü dinleyen arkadaşlarımızdan en azından düzeltebilecek, tasih edebilecek insanlar var. Ama başkalarının yanında özellikle hocalığa değil, duyduğunu deliliyle, yeriyle, numarasıyla anlatan birisi olmaya çalışın. Bundan öteye geçmeyin. Evet. TV konusu nasıl daha hızlı olacak ki Sırat Köprüsü? Her ne kadar önceden de yazmış olsan daha yeni cevap veriyoruz. Yani TV konusu ne derece hızlı olur ki? Şimdi TV veya radyo biliyorsunuz bunların tüzüklerinde bilmem kaç saat müzik çalacaksın şudur budur bunlar bize yakışmaz. Bizim şu an en güzel tesirli tebliğ edeceğimiz bak bu ortamdır. Bence televizyondan da radyodan da daha tesirli bir efendim yöntem, yol, geniş bir imkan. Allah'a hamdolsun. Bakın görüyorsunuz işte internet ortamında. Şimdi buraya 100 kişi gelse efendim biz 30'dan fazlasını kabul etmeyiz deyip 70'ini geri mi kovalayacağız? İsterse 500 kişi gelsin. İnanın bura ne kadar kalabalık olursa ben kendime o kadar çeki düzen veririm. Bu kadar insanın içerisinde ne kadar kaliteli sorular gelir ise ben o yönlü kendime efendim hazırlarım. İnsanların ilme irfana iştiyakını gördükçe ben daha kaliteli dersler hazırlamaya çalışırım. Yani birbirimizi teşvik etmiş oluruz. Çok güzel bir ortam. Bizi kurtaracak olan da bu gibi şeylerdir değerli kardeşlerim. İnşallah Rabbinize dua ederek, bunun yanı sıra birbirimize dua ederek bu develeri gütme mecburiyetindeyiz. Yani ya güdersin ya gidersin hesabı yok. Bu develer mutlaka güdülecektir tabiri caizse. Bu meseleler yaşanacaktır. Bu meseleler başkalarına muhakkak aktarılacaktır. Ben cesurum ama akıllı değilim. Şimdi Sırat Köprüsü cahiller biraz cesur olurlar. Şimdi öğren ondan sonra cesur ol. Eğer gerçekten tabi kusuruma bakma, bu genelde herkesin kullandığı bir ifadedir. Cahiller genelde cesaretli olur. İnan ilim ehli insanlar fetva vermekten çok korkar, soruları cevaplamaktan çok korkan insanlardır. Ama bakarsın paldır küldüreme her şeyin cevabını vermeye çalışan insanlar, bu manada cesaretli davranan kimseler, araştırın inan ki cahil insanlardır. Cahil insanlardır. Böyle her şeye cevap veren insan, bu cahilliğinden kaynaklanır. Selef bundan çok uzak durmuştur. Yani bu, yani vermiş olduğumuz yanlış bir şeyden dolayı başımıza bir iş açarız diye çok dikkat etmişlerdir. Aleykümselam İsa Başaran. Kayıpların büyüklüğü korkutuyor. Kayıp derken neyi kaybettik? Neyi kazandık ki neyi kaybettik? Aleykümselam Abdülhalim. Musa kardeş, başka arkadaşlarımızın mu'tad bir dersi var mıydı? Bir sohbet şeyi var mıydı? Müslümanın şeyi konusunu işliyordu ya, o kaçta başlıyor? Geldiğinde yine fırça yemeyelim Müftü Efendi'den. Saat kaçtaysa ona göre şey yapalım. Çünkü o bizi burada dinlemiyor. Öyle bir şey olursa bana haber ver Musacığım. Evet. Valla aile reisliği olarak gerçekten üzerimize düşeni yapmamız gerekir. Hatırlarsınız geçen de bir ders işlemiştik. Ferdin aile sorumluluğu başlığı altında. İnanın özellikle erkekler için yani çok korkutucu, ürkütücü deliller vardır. Aile sorumluluğu olarak. Tahrim suresi ayet 6'da hatırlarsanız, ey iman edenler, nefislerinizi ve ailenizi öyle bir ateşten koruyun ki onun yakıtı insanlar ve taşlardır diyor. Onun başında gayet katı, şiddetli, Allah'ın kendilerine buyurduğuna karşı gelmeyen ve emrettikleri şeyi yapan melekler vardır diyor. Onun için elbette ki aile reisliği büyük bir sorumluluk gerektiren işlerden bir tanesidir. Eğer bu ayeti kerimeye dikkat ederseniz burada özellikle erkek için onun omuzlarına, o cılız omuzlarına yüklenen büyük bir mesuliyetten bahsediyor. Nefislerinizi ve ailenizi cehennem ateşinden koruyun diyor. Cehennem ateşinden koruyun diyor. Bekar arkadaşlarımızın böyle bir sorumluluk altına girmeden önce evleneceği insanları iyi seçmeleri gerekir. Bu derste de anlattığımız gibi zenginliğine, güzelliğine, asilliğine aldanarak dindarlığını görmemezlikten gelmeyelim veya diğer bir ifadeyle dindar oluşu hususundaki gayretimizi sakın küçümsemeyelim. Onların muhakkak hadiste anlatıldığı gibi dindar olmalarına gayret gösterelim. Bekarlar için özellikle bu çok önemlidir. Yarın bir gün seni sıkıntıya sokabilir. Dindar olmayan bir insanla evliliğiniz. Ama evli arkadaşlarımız, evli kardeşlerimiz sonradan kitap ve sünnetle tanışmış iseler, kitap sünnetle şereflenmiş iseler, bunların da tabii gayet uyanık olmaları gerekir. Meseleleri birden halletme yoluna değil de, ki bu mümkün değildir. Yani zamanında salih değildik ki saliha hatunlar olabilsin, alabileydik. Kitap sünnetle amel etmeye başladık ama çoluk çocuğumuz henüz meselelerden haberi yok. Onlara da artık usulüne uygun tavırlar sergilememiz, davetimizi, tebliğimizi kitap sünnet çizgisinde yapmamız gerekir. Acele etmememiz lazım. Bazılarımızın yaptığı gibi fırsat bu fırsat diyerek işte efendim bunlar kitap sünnete uymuyorlar, biz bunlardan boşanmamız gerekir şeklindeki hissi nefsi tavırlar içerisine sakın ha sakın girmeyelim. Benim bu hususta sizlere söyleyeceğim, kadın muhakkak ki itaat eden bir yaratıktır, istisnalar hariç. Onun için onlara güzel mülayim davranılır ise inşallah onlar da kitap sünnete yönelirler, onu yaşarlar. Evet. Allah hepinizden razı olsun. Allah Azze ve Celle günahlarımızı bağışlasın. Bizleri Firdevs cennetine soksun. Değerli zamanınızı, vaktinizi bizlere ayırdığınız için hepinize teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Hayırlı geceler herkese arkadaşlar. Televizyonun sesinden ancak yazıları görebildim. Şey yaptım.